राम, यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 15 जुलाई 1994 को साय 4 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। बोलो क्या सुना? किसी बच्चे का प्रश्न है तो कहता कि बड़े लोग क्रोध से डांटते हैं तो हमारा होश गायब हो जाता है। तो ऐसे कहाँ में मतलब कहते हैं बड़े लोग डांटते हैं तो हमारे होश गायब हो जाता है तो तुम वे डांटे से कहाँ में मत करो। बड़े लोग कहते हैं तो तुम्हारे हित के लिए ही कहते हैं तो गड़बड़ी करते हो तब कहते कर भी मत करो। जवाब नहीं दे पाते थी। तो जवाब नहीं देना चाहिए वो तो बात शख्स से का माननी चाहिए। जवाब देना अच्छा नहीं है। जवाब देना अच्छा नहीं है क्योंकि शिक्षा मानो कहना मानो आज्ञा पालन करो। गृहस्थ व्यापारी घर में रहकर जब सब जान में समय कैसे लगा? देखो नारायण नारायण नारायण आप लोगों को वहम है कि गृहस्थ में रहते हैं कैसे ध्यान लगावे। तो साधु आपकी धारणा में मैं पूछूं हूँ कि साधु हो जावे तो ध्यान लगावे? ये सभी गृहस्थ कैसे ध्यान लगावे? तो आपकी धारणा में सब साधु ध्यान में मस्त रहते हैं? फालतू बात है। ऐसा है आपके विश्वास? अरे विश्वास करते हो तो गलती है। विश्वास आप करते हो नहीं। पूरी कहते हो गृहस्थ में रहते हुए। अरे गृहस्थ में रहते हुए संत भी हो गए, साधुओं में भी संत हो गए, माताओं में भी संत हो गए, पुरुषों में भी हो गए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सब में संत हुए। ये मैं गृहस्थ और साधु का कोई कायदा नहीं है। ये सब साधु अर्जित वेश है। इसमें क्या साधु हो चाहे गृहस्थ हो ये की बात कोई फर्क नहीं है। वहम है वे साधु हो जाए तो कुछ और ही हो जाता है अलग ही। मेरे को जस्ते नहीं है साधु हो जाए तो हो जाए ठीक है। गृहस्थ वह ठीक नहीं रहती हमें जस्ते नहीं। साधु और गृहस्थ और भाई और बहन और बालक और बूढ़ा जवान कोई क्यों न सबके सब भगवान की तरफ चल सकते हैं। खुले सबको अधिकार है। हूँ बंधु जाकू सदा सबकी सुने पुकार अज कीट पर्यंत भंजन भरतार ब्रह्मा से लेकर छोटी चींटी तक सबकी बात भगवान सुन रहे सबकी सुने पुकार और सबके सब मम प्रिय सब मम उपजाए कोई पक्षपात नहीं। ऐसी बात मैंने पढ़ी है कि बूढ़ा होकर भजन नहीं करता, साधु होकर भजन नहीं करता, विधवा होकर भजन नहीं करता, उस पर भगवान नाराज होते। ऐसी बात पढ़ी। अब क्या बाकी रह गया? अब तो साधु बन गया, तेरे बाद क्या बाकी रहा? या जब तुम विधवा हो गए तो बाकी क्या रहा? क्या बाकी रहा तुम्हारे? भजन रहा तुमने लोगों भजन में, कोई आफत नहीं, कोई तुम्हारी जिम्मेवारी नहीं, केवल भजन में लग जाओ। सिर के कोई ना बाप है, ना बाँ है, ना बेटा है, ना बेटी है, ना सोदा सोरी कुछ, पति ना पुत्र कुछ भी नहीं है। अब कोई बाधक है ही नहीं, तो एक भगवान में तत्परता से लग जाओ। और है जिनके भी, सब भगवान का समझो और भगवान की सेवा करो, उनकी सेवा भी भगवान की सेवा समझो। जहाँ जहाँ आप रहते हो, स्वकर्मणा तमभ्यस्य सिद्धिं विन्दति मानव, भगवान की सेवा करो। साधु हो चाहे गृहस्थ हो, भाई हो चाहे बहन हो, कोई ऐसे ही क्यों हो, सबके लिए भगवान एक रूप से तैयार है। और क्या है? सब प्रश्न, सभी प्रश्न कहना है या कोई आवश्यक जरूरी जरूरी प्रश्न कहना है या? जरूर जरूरी आवश्यक पूछो, फालतू समय कहाँ है? क्या आज का लोग घरामाई पवित्रता नहीं रखे, आचार विचार घरामाई बर्तन बर्तन भी मांजे नहीं, झूठा बर्तन पानी तो धोई कर त्योहार में लगन लाऊ लाग गया। भाई अब क्या करूं, कल युग है, शिक्षा मानते नहीं। तुम्हारे कहने से याद आ गई, अपने सत्संग में आए भाई बहन, सत्संग यहाँ रहते हैं, वे भी ख्याल नहीं रखते। अब दूसरे बिचारों सत्संग नहीं मिलता, वे क्या, तो वे तो बिल्कुल पशु पक्षी होते रहे। क्या शुद्धि होती है, क्या अशुद्धि है? न शौचम न पचाचारो न सत्यं तेषु विद्यते, भागवत में गीता में आश्रय संपत्ति लिखी, उसमें आरंभ में लिख दिया कि प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विद्या स्वाश्रय जन, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए जानते ही। छवा जिसको पागल है जो है, पशु है जो है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए जानते ही। न शुद्धि है न आचरण है शुद्ध। आप रहते हो यहाँ, अभी मैं बैठा तो मेरे मन में बात याद आई, आपको एक बात सुनाऊं, आप व्यवहार में लाओ कृपा होगी। कहीं भी जल से है, आप टूटी खोल गए और हाथ देते और मुंह धोते, यूं कर लिया, यूं धो रहे हैं, मुट्ठी बोल रहे, पानी चल रहा है, बड़ा भारी अन्याय है। आपने थोड़ा सा लिया है, यूं क्या है, टूटी तो नहीं है, गंदा पानी कितना बड़ा नाला जा रहा है, वो इसमें सब गंदा होकर गंगा जी में जा रहा है, गंगा जी का मान अपमान हो रहा है, आप विचार नहीं करते हो? ऐसे ही समय धो देते हो पानी, कितना अपराध होता है। निगाह रखो, ऐसे निरर्थक दल खराब करने वालों को एक दिन वो होगा जो पानी पीने को नहीं मिलेगा। अभी लोग कहते हैं कि जनता बढ़ जाए तो अन्न कहाँ से खाएंगे, मेरे को तो इतना एक विचार का, एक दिन मैंने रात्रि को एक दुख होगा कि ये जो पाप कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, भ्रूण हत्या कर रहे हैं, गायों को मार रहे हैं, भैंसों को मार रहे हैं, भैंसों का टब बड़ा बड़ा भरा, खून का भर भर बम्बई जा रहा है, ऐसी ऐसी बातें मेरे पास आई। आपके तो अन्न नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, पानी कुआं में पानी नीचे जा रहा है, बोरिंग करते हैं फिर नीचे जा रहा है पानी, ये पाप के कारण से जल मिलना मुश्किल होगा दुनिया। बांध है बड़े बड़े जिनमें रेता भर रहा है, अब तो पानी कहाँ से मिलेगा? पानी का अन्न का दुरुपयोग कर रहे हो, बड़ा भारी होगा। आप इतने सुनते हो, अब स्टेशन पर भी अगर जाना हो तो लोटा कर रहे, उसमें कुल्ला करो, अभी कुछ खूब कर रहे हैं, पानी बह रहा है निरर्थक, आपके होश नहीं है। स्टेशनों पर मैं देखता हूँ, यहाँ मैं देखता हूँ, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, आप होश नहीं करते हो। आज से ये विचार को निरर्थक पानी खर्च नहीं करना है, अगर आप नहीं करो तो ये गंदा पानी इतना गंगा जी में नहीं जावे। अभी इतने स्टेशन बना लिए हैं, दुनिया में जब फेंकते हैं तो दुनिया का वो ऊपर पहाड़ों पर फेंका हुआ पानी इकट्ठा होकर गंगा जी में जा रहा। इस साल बहुत पानी गया गंगा जी, ये बिल्कुल फालतू पानी चल रहा है, वो गंदा होकर जा रहा है गंगा जी में। आप जानते हो हम पुण्य करते हैं, मुफ्त में पाप हो रहा है, मुफ्त में कोई मतलब नहीं। इतना जल नहीं ढोलो तो आपको कोई आवश्यकता नहीं। अभी आकर बैठा तो मेरे मन में अभी क्या प्रबंध करें, आया कि यहाँ काम करने वालों को कह दिया जाए एक लोटा धर दो, और अब तो जा रहे हैं हम कल ही जा रहे हैं, लोटे के सांकड़ लगाकर ताड़ लगाकर उसे लटका दो, पास में पड़ा रहे, लोटे भर करके फिर कुल्ला और करो आप। कितना पानी गिरता है निरर्थक, होश नहीं आप लोगों को। ऐसे काम करने में थोड़ा करो, दो चार दिन हुए मेरे को स्नान करने वाले थे, मैंने स्नान कम किया है, उतना पानी मत गिराओ भाई, गंगा जी में स्नान कर लेंगे। अरे काम गिराओ, ये मेरे साथ ही कहने लगे तुम्हारे कर से क्या हो जाएगा, दो चार लोटा तुम कम ढोलोगे तो कुछ फर्क पड़ेगा। अरे फर्क नहीं पड़ेगा, पर पाप के भागी तो हम नहीं होंगे। कलकत्ता में भाई तुम चमड़े की जूती मत पहनो, कि हमारे चमड़े की जूती न पहन से गोबध बंद हो जाएगा। अरे गोबध बंद नहीं हो तुम तो हत्या के भागी नहीं होंगे, तुम हत्या के भागी हो रहे हो। मेरे को मेरे साथ समझा रहे, इतना स्नान में आप स्नान करो तो स्नान करो, गंगा जी में स्नान करो खूब मौज से, कौन मना करता है। अरे पानी कम लो, तुम्हें कहते तुम्हारे क्या हो जाएगी पैसे, बात ठीक है दो चार पांच लोटा मैं नहीं करूंगा तो कितना बचेगा। आदत है पानी कम लगाने की, आदत है बीकानेर में उधर रहा हुआ हूँ मैं, सोते ही स्वाभाविक। अब इस तरह से आप लोग करो कोई पाप लगे, हमारे साथी भी परवाह नहीं करते, कहता हूँ उनको थोड़ा चेत करते हैं होश नहीं। कृपा करो मेरे तुम चीज नष्ट करो, काम करते हैं उनमें मेरे मेरे खटका लगता है मन में, ये खुद चोट लगती है। आवश्यक काम करो, मेरे साथ आप काम क्यों करते। अब मैं कहूँ पानी भरो सोच जाना है, पानी भरे आ करके टट्टी खोलते हैं यूं, अब ये क्या सहायता करते हो, समय बर्बाद कर रहे हो, ये तो मैं ही खोल लूंगा उसमें क्या सहायता करते हो। मेरे को झुंझ जाती है मन में, निरर्थक क्रिया करके समय को बर्बाद करते हो, ख्याल ही नहीं करते क्या करें। समय निरर्थक करो, अन्न कार्य निरर्थक करो, जल निरर्थक करो, बदाम की और पिस्ता की बर्फी झूठ छोड़ दे, नहीं छोड़ दे तो मन कहते काल रहे, या तो ऐसा ही है। अब इज्जत के लिए निरर्थक चीज इनके सिवा दूसरे साधुओं में मैं काम पड़ा, मैंने कहा भैया भोजन करो तो ठीक तरह से करो जूठन, तो मेरे को कहा हमने काल देखा नहीं ऐसा, तुम काल में जल में हुए हो, ये मेरे को उत्तर मिला। हमारे से काल देखी जिस रोटी नहीं मिले, भाई मेरे को भी याद नहीं है काल के कारण रोटी ना मिली हो, मेरे को भी याद नहीं है। ठीक तरह से बर्ताव कर, क्यों खराब करते, समय खराब करते हो, वस्तु खराब करते हो, अन्न खराब करते हो, जल खराब करते हो। आप काम में लोगे तो ठीक, बिना काम आप बर्बाद कर रहे हो, ऐसे ही समय बिना काम बर्बाद कर रहे हो, समय कितना कीमती समय है, तो ये भी होश नहीं रखते। सत्संग करने वाले नहीं रहे किसने कहा बताओ, सत्संग तो होश चाहिए ना। कोई भी भगवान की वस्तु निरर्थक नष्ट मत करो, अपने निर्वाह के लिए भगवान ने खुली दे रखी, बर्बाद करने के लिए थोड़ी नहीं है। तेली के घर में तेल होता है तो पैर धोने के लिए होता है, लोटो बंद को धो लंग तेल नहीं, ऐसे निरर्थक नष्ट करने के लिए नहीं है। तो एक एक बात बोले तो मेरे बनवा तो क्या करें कैसे करें, बर्ताव करो तो अच्छा करो, किसी के साथ आदर सत्कार का बर्ताव करो, तिरस्कार करो, अपमान करो, कड़वा बोलो, कितना धक्का लगता है। बस राखो जीव कहे मुबा को, कड़वा बोलो पीत किसी, लोह तरी तरवार लागे जीव तरी तरवार जिसी, जीव री तरवार हुए वैसी नहीं लगे है जैसे जीव री तरवार लगे। एक कहानी मैंने सुनी थी बहुत वर्षों बचपन में, एक हाथी था जंगल में, काट ले जाए काट काट लेकर ले जा गया था, तो वहां एक सिंह मिल गया और सिंह ने उनको होगी मित्रता, मित्रता होगी तो वो सदैव जाते अपने बातचीत करते मिलते प्रेम करते, तो दो चार दिन वो आया नहीं, तो सिंह ने कहा कि वो लकड़ी काटना आता था आया नहीं क्या बात है, तो लोगों से मालूम हुआ तो वो तो बीमार है। तो सिंह गया मिलने के लिए, मिलने के लिए बैठा तो ऐसे बैठ गया, वो बीमार पड़ा है भाई मैं आ नहीं सका, तो भी तो नहीं आया तो मैं आ गया मिलने के लिए मित्रता के नाते। तो वो पड़ा हुआ खाती बोला कि तुम्हारा मुंह उधर कर लो, दुर्गंध आती है, मांस खा रहे उधर दुर्गंध आ गई, चला गया। फिर ठीक हुआ जब जंगल में गया तो उसने कहा कि ये कुल्हाड़ी मार मेरे माथे में, कहते क्यों, शायद उसे ये मारी कुल्हाड़ी मार, कहा कि ये कुल्हाड़ी का घाव तो मिल जाएगा पर ये जवान का घाव मिलता नहीं, कड़वा बोलो प्रीत किसी, लोह तनी तरवार लागे जीव तनी तरवार जिसी, भारत आग आगे रे भारी, एक जीव प्रताप हुआ, मिले आज के मानव माही, जीव के पलमा जुआ, मेला मिनक बचन रे माथे, बात बिनाज करे विस्तार, बैठ सभा में से मुंडे बाहर, बचन काट दिए सोच विचार, मन में फिर धनीरी माला, पकड़े नहीं जमदूत पलो, नहीं मिले पकड़ने से माया रे भया, कम बोल वो भलो, बस रखो जीव गए को। कैसे जीव बस में कितनी बढ़िया है, जीव के बस रहते ही रस सब ही रह जाए, और नौ रस खट रस निरस हो गए बाके जोड़ लाए, आपको बढ़िया भोजन कराया बहुत बढ़िया, जब भोजन का भोजन कर ले तो क्या सब उम्र में मिला ऐसा भोजन, अरे सच्ची बात आपको नहीं मिला पर आप पश्चाताप हो गए, ऐसा सोच भोजन करते ही नहीं, वो क्या कर खा लिया, इतनी सी बात कह दी। तो नौ रस और खटरस एक काव्य करे कविता करे उसमें शब्द आते जाएगी तो एकदम भीतर में चुप है जैसा, तो नौ रस और खटरस सब मेरी सुबह भाग के जो अनुभव है, बीच में पत्थर पड़ेगी वहां जाए तो कड़वा लगे, जैसे बताऊं कर्ण कटु शब्द ट ठ ड ढ ण और श ताल दे, ये कर्ण कटु शब्द है, ये आते हैं कहां पर कि जहां वीर रस का वर्णन हो, कट कट ही मारे कट पे कट फट चपट चपट रपट उछल, ये आता है वीर रस में, समझे, घोर कठोर घोर कठोर, ऐसे शब्द आते वहां जिसमें मिले हुए शब्द संयुक्त शब्द उज्जही रहे, तो ये वीर रस की बात है, हर एक जगह ऐसा पौधा वर्गा शांत रस है, पर एक श्रृंगार उसमें ऐसा शब्द बोले तो नौ से बिगड़ गया, जैसा रस हो वैसा शब्द बोलो, फेंकते कटखटा भगट कटखट विकट भट मरकट विकट भट, तो ये शब्द है जो बोलने का शब्द वक्त पर होता है समय का, उस समय के अनुसार लगे तो ये शब्द अच्छे लगते हैं, नम्रता अच्छी लगती है, ऐसे ही कोमल शब्द है, लघु अक्षर है, रामायण में देखो ना तो दुआ का दुआ जिसमें गुरु अक्षर एक दुआ है, लघु लघु लघु कितनी विचित्र गोस्वामी भाई वाणी, कितनी श्रावणी लगे, ऐसे लघुता है कितनी श्रावणी, हरे कोई गोस्वामी जी अपने आप को साधारण मानते हैं, परंतु उन्होंने भी एक बात ऐसी विचित्र लिखी है, कई बातें लिखी है ऐसी। वो कहते हैं कि मानस सरोवर जल है, जो मेरी जो लघुता है वो जल की लघुता है, हल्कापन है जल का। कैसे लघुता लघुता मेरी जो दीनता है, नमस्कार है, ये मानस सरोवर में जल है की निर्मलता है। ये एक तरह से लज्जावाजी की बात है, अपने आप को ठीक करना। पर दीनता है, लघुता मेरी है, ये जल में हल्कापन है, सुपाच्य है जल। तो ये चीजें होनी चाहिए बोलने में, व्यवहार करने में। अब ऐसे सत्संग करने वाले भी ख्याल नहीं रख रहे तो किससे आशा की जाए अच्छे बर्ताव की? तो सत्संगों पर विशेष जिम्मेवारी है। लोग अच्छी आशा रखते हैं कि भाई ये इसका स्वभाव अच्छा होगा, विचार अच्छा होगा। इस बात से हरदम सावधान रहो, सावधानी ही साधना है। मीठा बोलो, मीठा बोलना निम चलना, मीठा बोलना निम चलना पर ओपन सकलैन पांचो संगा नानगा हरि भजाता देन। मीठा बोलन निम चलना पर ओपन सकलैन और हरि भज रहता देन पांचो संगा वाणी प्रिया। ऐसी चीजें अपने धारण करो, बर्ताव में ऐसा लाओ, स्वभाव सुधारो। पारमार्थिक परमात्मा तत्व को बनाना नहीं है, वो बिगड़ा नहीं है, बिगड़ा है अपना स्वभाव आदत व्यवहार, उसको शुद्ध बनाओ तत्व यहाँ पे हो जाएगा। परमात्मा थोड़े बिगड़े है, अपना व्यवहार बिगड़ा है, तो वो सुधारो। नम्रता का, सरलता का, हितैषिता का, कोमलता का बर्ताव करो सबके साथ, तो दूसरों को भी शांति मिले। रामा ऐसा मीठिए बोलिए जैसा अपना आपा खोल, औरों को शीतल करे आप ही शीतल हो। अभिमान करके मत बोलो, रामा ऐसा बोलिए दिल का आपा खोल, अपने अभिमान को खो करके बोलो, औरों को शीतल करे आप ही शीतल हो, सबके ठंडक बने, सुनने वाला तीसरे आदमियों को शांति मिले। तो व्यवहार में कोमलता, हितैषिता, प्रियता ये हो तो वो बहुत मिठास होता है, बड़ी अच्छी चीज होती है। तो नौरस खटरस सब बिगड़ जाता है, बोले बार ऐसे चलना फिरना प्रवृत्ति जन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कि लोग ऐसे जूठन करते हैं, वन पतो ही नहीं है क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। प्रवृत्ति जना ना निराश का कैसे करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए कुछ पता नहीं है। रहो नाम आचार को केवल केवल कैरी न मान, कैरी का मिचिना नींबू का आचार होता है। आचार क्या? सोचाचार, सदाचार, एकादशी पवित्र, एकादशी पवित्र नाम के एकादशी रहो, एकादशी तिथि में रह गया। इस वास्ते सबसे प्रेम से अच्छे देवता यहाँ से जाओ तो घर वालों के साथ इतना आदर का सत्कार का बर्ताव करो, उनकी सहो तो उनका बड़ा भारी उपकार होगा, वे भी समझेंगे सत्संग जाने से फायदा है। अगर वैसा नहीं करो तो लोग कहते क्या सत्संग आएंगे, सत्संग क्या फायदा होगा, सत्संग पर कलंक लगेगा। गीता पढ़ते हो तो मन में अगर बर्ताव नहीं अच्छा तो कहते गीता पढ़े, देखो गीता पढ़े दशा है, गीता का तिरस्कार होता है, सत्संग का तिरस्कार होता है, नाम जप का तिरस्कार होता है, अपराध लगता है। अगर अच्छा प्रेम का बर्ताव होगा तो लोगों में सद का, भावों का, सत्संग का, गीता का प्रसार होगा। ये गीता पढ़ने वाले अच्छे होते हैं। इस वास्ते सब समय में साधक होता है उसके, हाँ सब समय में साधक होता है, वो थोड़ी देर साधन किया फिर नहीं किया वो साधक नहीं है। ऐसा नित्यक्रम तो प्राय बहुत आदमी करते हैं, कोई स्नान कर भोजन कर लिया, कोई पंचग्रास डाल कर भोजन कर लिया, कोई सुबह में आहुति दे दी थोड़ी सी, थोड़ा नाम जप कर लिया, थोड़ा मंदिर में नमस्कार कर लिया, ऐसे तो करना पड़े कही वो साधक नहीं है। साधु तो हरदम साधना कर रहे, हरदम जैसे लड़ाई करते हैं वो नरही में महाराज जूझना होता है तो मर जाए तो पुण्य छूट जाए, बीजा हो तो पुण्य छूट जाए, पर ये सत्संग साधन करने वाले को आज ही पर जूझना होता है लड़ाई हरदम पर समय के साथ मौत के साथ बुरी बातों के साथ लड़ना पड़ता है तब वो साधक होता है। ये साधक कैसे होगा, साधक पर बड़ी जिम्मेवारी होती है, लोग आशा करते हैं अच्छे, इस वास्ते सत्संग करने वाला को विशेष ध्यान देना है, अब अच्छा बर्ताव करना है, यहाँ जाओ घर वालों के साथ खूब अच्छा बर्ताव करो, उत्साह से उनका काम करो, धंधा करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, तो लोग भी समझे भी सत्संग में शिक्षा मिली है, ठीक है। तो मेरे तो कई जने कहते आप सत्संग करो, देखे हम देख लिया, बड़ी शिकायत आती है, नारायण नारायण सावधान रहोगे, भगवान को याद करो, जो सत्संग करोगे, सत्शास्त्र पढ़ोगे, भगवान को याद करोगे, आप से आप में निर्मलता आवेगी, स्वतः स्वाभाविक कोमलता आवेगी, सज्जनता आवेगी, देवी संपत्ति आवेगी, असंपत्ति का नाश होगा, भगवान की स्मृति होगी, अंतर्जन निर्मल होगा, वासनाएं बुरी बुरी मिटेगी, अच्छी बात होगी, प्रत्येक सत्संग सत्साध्याय से लाभ होता है। इस वास्ते सब भाई बहन बड़ी सजगता के साथ अच्छे बर्ताव करो, चेत करो, कुछ शरीरों का भरोसा नहीं है। मैं जब इस सत्संग आया था उस समय जो सज्जन थे वो एक भी नहीं दिखता मेरे को, तो अपने कौन से अमर रहे भाई, हमारे सामने सामने चले गए, सुनने वाले सुनाने वाले दोनों ही चले, तो अपने अमर रहेंगे, रास्ता तो वही है भाई, जीवाज वही, नया थोड़ी बदल गया है, अपने लाभ उठाओ जल्दी से जाए, तूर्णम यते इतना पते मौत आ जाएगी, चट ज्यादा पड़ेगा उसी क्षण बहाना बजी चलेगी नहीं, तत्काल जाना पड़ेगा, मारे काल अचानक चपेट की हो घड़ी में राख की ढेरी, ये दशा है, तो खूब सावधानी साथ अच्छे काम में लग जाओ, अपन तो सुधार करना है, तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपना भूल बुहार, दूसरा करे नहीं करे अपना तो शुद्ध बनना है, चाहे दूसरा न करे, प्रतीक्षा मत करो कि ये इतना वर्षों से कर रहे हैं क्या किया है, तो नहीं किया तो कौन सा बढ़िया काम किया है, अपने काम को एक एक भाई एक एक बहन को अपने को सुधार करना है तो समाज का सुधार हो गया, एक एक मिलके तो समाज होता है, अच्छे बात करने वाले का असर पड़ता है, केवल कहने का असर नहीं पड़ता, इतना आचरण अच्छा रहे, भाव अच्छा रहे, बर्ताव अच्छा रहे, अंतकरण शुद्ध रहे, निर्मल रहे, वाणी निर्मल हो, नेत्र निर्मल हो, भाव निर्मल हो, संसार शरीर में कोई आकड़ नहीं है, वो भी निर्मल है, सरलता है, एक दिन आता है कि वे सज्जन तो है गांव में रहने वाले अर्जुन जा रहा है इंद्रकील पर्वत पर, तो वो ग्रामीण आदमियों से पशुओं से शिक्षा लेते हैं, कैसे सरलता है, कोई बात है सीधी सरल बात है, कितनी बढ़िया बात है, तो सरल स्वभाव मन कुटिलाई तथा लाभ संतोष सदाई, कैसी बढ़िया बात है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट सर्द सिद्ध न भावा, भगवान को अच्छा नहीं लगता कपट सर्द सिद्ध, निर्मल रखो मन, आज तत्व ही समझते हैं झूठ कपट करना, ठगी करना, बेईमानी करना, दूसरे को धोखा देना, इसमें होशियारी समझते हैं, ये अच्छी चीज नहीं है, अपने को ठग ले उसमें नुकसान नहीं है, ठगो दूसरे को तो उसमें नुकसान है, मूर्ख कहेंगे आपको नम्रता होगी श्रद्धा होगी, एक पद आता है दुनिया तो रंगी बेढंगी कदर विहीन छे, उदार को उदारू कहे छे और नम्रता रखे क्योंकि दीन छे रे, दीन है यदि कुछ कुछ 200 रुपए करेंगे, अच्छी बातें होने पर भी अभिमान आया हुआ है, तो अपने अच्छा बताओ को प्रेम से। दुनिया के भी लाभ है, हमारे लाभ है, लोक में लाभ है, परलोक में लाभ है, जीवो तो लाभ है, मरो तो लाभ है, मनुष्य शरीर मिला है, ठीक है आसन को हरदम होशियार हो, साफ खरीद रहे हो। आज दिन बीत गया वो तो बीत गया, कल का दिन कैसे बीतेगा, कि पहले ही मर जाएंगे, एक दिन बढ़ेगा कि नहीं पता नहीं है। बम्बई कलकत्ते आदि शहरों में जो जीव घूमते हैं उनमें कई कई आदमियों की बात मैंने ऐसे सुनी है कि जब घर में आ जाए तो समझे आज तो बच गया, मोटरान सामान चल रही है, न कहीं पिस जाएंगे दूर से। इस तरह से महाराज मौत है, पता नहीं कब आ जाए, मारे काल आसान सपेट लीजिए। इस बात हरदम सावधान रहो, भगवान को याद रखो, सर्वेशु कालेषु मां मनुस्मरति, भगवान के नाम का जप करते हो, प्रार्थना करते रहो, हे नाथ भूलो नहीं, हे प्रभु मैं भूलो नहीं, प्रार्थना करते रहो और कृपा कर रखो भरोसा कि भगवान की कृपा से अब भूल नहीं होगी। अब महाराज आपका भजन भी करूँ बस आपको भूलो नहीं, हे नाथ हे प्रभु हे मेरे प्रभु मैं भूलो नहीं, ऐसे भगवान से कहते रहो और नाम जप करते रहो, सबके साथ प्रेम का बर्ताव करो। यो माम पश्यति सर्वत्र, सब में भगवत बुद्धि को भागवत एकादश माया नरेश अभेक्षणम मद भावम पुंसो भाव ये तो चिरात स्पर्धा सूया तिरस्कारा साहंकारा अभियंती नरेश अभेक्षणम मद भावम, निरंतर मनुष्यों में मद भाव ये भगवान है, ये भगवान आए, भगवान आए, ये भगवान आए, पुंसो भाव ये तो चारे हरे में भगवान है। ना जानो किस वेश में नारायण मिल जाए, पता है किस वेश में आ जाए भगवान। तुलसीदास जी महाराज ने कहा गोस्वामी जी ने हनुमान जी से कि महाराज भगवान के दर्शन कराओ, तो दर्शन कराए। गोस्वामी जी गए जो चार राजकुमार घोड़ा पर चढ़े धड़ाधड़ धड़ाधड़ जा रहे हैं, गोस्वामी जी मिले देखा हमने तो मिला, कोई राजकुमार होंगे घोड़ा स्वामी को शिकार खेलते हो ख्याल नहीं। अरे चारों भाई थे ये फिर उसे गंगा जी के किनारे वहां बैठे थे, तो तुलसीदास जी महाराज समय घुसे तो साबुन का पूजन करें, तो पूजन करें तो बच्चे आए, बाबा हमारे भी चंदन लगा दो, हमारे चंदन दो। तो हनुमान जी महाराज तोते गुरु को पाया वही संतन की पीर का चित्रकूट के घाट में भाई संतन के वीर तुलसीदास चंदन घर से तिलक मान रघुवीर चेत गया तो अपने पहचानते नहीं कौन है क्या पता है। वृंदावन एक मंदिर है जिसकी बात सुने वो पुजारी गया जमुना जी का जल भर कर समय लाया ठाकुर जी की पूजा में, जमुना जमुना की तरह वह चले अपने गंगा जी का जल छोर खेल रहे थे, बाबा जब जल पिला दे पिला दे ठाकुर जी नहीं जा रहा हूँ क्या पिला दे मेरे को पिला दे नहीं पिला सकते थप्पड़ी मार। अब वो ठाकुर जी पूजा करी दिन में बैठे थे पंखा धो रहे थे, गर्मी का दिन तो आ रहा है पंखा जो थोड़ी नींद आई हा माई थप्पड़ कहते जोर से तो कोई नहीं है थपड़ी मारी बदलो ले ठाकुर जी बदलो ले पास पगह देता है ढील देता है। इसलिए ठाकुर जी मांगे क्या पता लगे अपने को बाबा जब मिला दे खास ठाकुर जी। तो एक दास जी महाराज गंगोत्री से जल की कावड़ भर कर लाए, बड़ार देश तक पहुंच गए अपने कावड़ का भगवान शंकर के जल चढ़ाने के लिए रामेश्वरम के लिए। एक गधा पड़ा था बिजा प्यागे भर रहा था, मादान वर्षा छाया भी नहीं तड़प रहा था, उन्हें पिला दी। अब वो दे सकता है गंगोत्री से जल लाए कोसों तक चले भगवान शंकर प्रसन्न होंगे। भाई पूजा की सामग्री, पूजा की सामग्री करनी तो भगवान की है, तो जनता किस वेश में कौन आ जाए। नामदेव जी रोटी के कुत्ते भगवान पर तो हो गए। भाव भाव ऐसा भाव सब जगह रखो, ऐसा भाव रखने वालों को अच्छे अच्छे संत महात्मा मिल जाते हैं, भगवान मिल जाते हैं। और चार चार कहते ये संत अच्छे इनको भिक्षा देंगे, इनको देंगे, इनको नहीं देंगे, उनको अच्छे संत नहीं मिल सकते। अब कौन अच्छा पढ़े, अच्छा पढ़ने का अभिमान हो तो अच्छा बन जाओ, सब की करे तो वही आ जाए। इस वास्ते सब उसको मिली है धार, नारायण किस वेश में, नारायण मिल जाए किस वेश में आ जाए, भगवान भी पधार जाए, तो सब में भगवान है, भगवान है, भगवान। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंसा मैं पश्य। तो भागवत ने कहा नरेश तो वीक्ष्म मद भावम, मात्र मनुष्य में मेरा भाव रखे कि भगवान आए, इस रूप से आए भगवान, इस रूप से आए भगवान। ऐसा अगर योजना प्रताप करे तो स्पर्धा असूया तिरस्कार साहंकारा अहंकार सही दिशा मिल जाए, ईर्ष्या मिल जाए, दोष दृष्टि मिल जाए, अहंकार के सहित और ईर्ष्या मिल जाए, स्पर्धा असूया और तिरस्कार किसी का अपमान नहीं करेगा वो। मनोवाक काय वृत्ति, मन से भी भगवान को देखे और वाणी से भी मीठा बोले और शरीर से भी सेवा करे, भगवान है, ठाकुर जी आए, ठाकुर जी आए, तो ठाकुर जी आ गया। नरोत्तम कहते हैं, नरोत्तम ब्राह्मण थे, तो उसने ब्याह किया, अकेले थे तो स्त्री आ गई, उसको कहा कि कोई भूखा है उसको अन्न देना, उसकी सेवा करना है। अपने घर में दोनों ही रहने लगे तो कांची में थे, वो कहते हैं वो भिक्षा को जाते जो बोलते मिलता अपना सी बना देती, बना करके भोजन करा देती, कोई संत आता, कोई ब्राह्मण आता, कोई भिखारी आता, तो कहते हमारा काम है ये, कोई अतिथि आ जा तो बस अपने दोनों ही गृहस्थ का धर्म है ये, तुम्हारा मेरा दोनों सब धर्म है। ऐसे करती थी, भोजन देती थी। एक दिन बूढ़े बाबा बनकर आ गए सब, नरोत्तम है घर में, नरोत्तम भाई हाँ महाराज, कह देखो भाई अरे घर का तो हम अन्न खाते नहीं, बूढ़ा शरीर है, आज तो तुम्हारे यहाँ भिक्षा करेंगे। ठीक है महाराज, भीतर ले गया, घर में इतनी दरिद्रता, चटाई का टुकड़ा भी फटा हुआ टूटा हुआ था वो भी साबित नहीं, घर में कुछ खाने को नहीं, ऊंदरे होड़ मारे के दाना मिल जाए तो होड़ सारे मिल जाए, ऐसी दशा घर की। दामोदर, हाँ दामोदर, दामोदर नाम था, दामोदर नाम था। तो इसने कहा, उसने आकर कहा कि महाराज आए हैं, कहो भिक्षा ले आओ। तो उस दिन क्या हुआ कि भिक्षा मिली नहीं कुछ भी, अब भगवान को परीक्षा लेने, भगवान तुम्हारे वैसे ही ठहरे। तो वो बड़े भीतर में जार का स्त्री से कि हम क्या करें, आज बड़ी मुश्किल हो गई, आज कुछ मिला ही नहीं, ऐसा उपवास करना पड़ेगा, अरे बूढ़े सन्यासी आए हैं तो उनको तो भोजन कराना है, तो बिल्कुल कराना है, तो क्या करें, क्या क्या करेंगे, भोजन कराएंगे कैसे करेगा, एक कैंची लियो, कतरने नाई के घर कतरने लिया, क्या करोगे अपने और केस में बड़े बड़ा ऊपर से कतर लिया, इन केसों को ऐसे बांध लिया, मिल गए डोरी बटन ली, डोरी नीचा करके और बाजार में दे दी, उनका चावल मिल गया थोड़ा सा, दाल मिल गई, ऐसे बना दे दिया सब, तो बना दिया भोजन। अब महाराज लगे पाने जो पाते ही गए, अब पूरा हो गया, तो भाई आधे बना अब बहुत, अब डर लाना भाई, अब नहीं लाना, अब नहीं, बहुत हो गया, तृप्ति हो गया, अब नहीं, ठीक है भाई महाराज तृप्ति हो गई। देखो सांझ को भी अपने ज्यादा नहीं करना है, इतना सा भात बना देना बस, इसमें इतना काफी है, और बूढ़ों से कहाँ जाएंगे, यही शाम को यही भिक्षा करेंगे, ठीक है भाई क्या करें, कतरनी पड़ी पहुंचा ही नहीं है, बाकी सब करके मार्गदर्शक दी माथा डोरी बढ़ ली, वैसे चावल मिल गया महाराज ने पढ़ा दिया और बड़े प्रसन्न हुए कि आज तो भगवान की कृपा होगी तो कृष्ण के धर्म की रह गई, नहीं तो आज अतिथि सत्कार कैसे करते। दामोदर बड़ा खुश हुआ कि धन्य भाई तेरी सूझ बड़ी अच्छी है, अब क्या करें भोजन कहाँ सजा है, कुछ नहीं भाजन घर में केश आपना करके भोजन कराया। स्त्रियों को केश बहुत प्यारे होते हैं, लंबे लंबे केश हो जाए बड़ी खुशी बनाती है और केश बढ़ जाए फिर खतर जीवन क्या है ये क्या। रात्रि हो गई तो चटाई के टुकड़े पर महाराज सो गए और ये अपने कपड़े से एक पंखा पंखा पर चला हवा कर रहे हैं। महाराज नींद लड़ने लग गए, नींद उन चरणों में एक तरफ तो दामोदर एक तरफ स्त्री चरणों में वही पर नींद ले ली, दोनों को नींद आई जग गए। जग कर के आगे तेरा मैया तेरा पर मस्त ठीक हो जाए, तेरे श्रृंगार जो है कपड़े हो जाए गहने हो जाए, महाराज गणों में लग गई हो। अरे दामोदर का यही कपड़े बढ़ यार मकान बन गया, मकान में सामान बन गया, महार भंडार भर गया। तो पहले स्त्री जागी उसने देखा क्या बात है बाहर का एक है बढ़िया बड़ा सोने के रत्नों के गहने पहनने के लिए वो कैसा बैठो सब देखा तो आश्चर्य आए थे बाबा जी कहाँ गए, उनके पक्षी गरी के देखो क्या क्या बात है जो महाराज कहाँ गए, वो तो उठे महाराज कहाँ गए महाराज, अरे देखो तो सही मेरे शरीर को देखो आप शरीर देखो मकान को देखो, कोई साधन भिक्षु नहीं थे वे बाहर दो भागे मिले ही नहीं, मिले क्या आप देखो तो सही ढंग मामूली भिक्षु थे। भंडार भर गया महाराज, अब रोने लगे महाराज हमने आपको पहचाना नहीं, हम समझे कोई साधु संन्यासी बूढ़ा बाबा है, हमने पहचाना नहीं तो भगवान ने दर्शन दिए और कहा भाई तुम ऐसे करो अतिथि सत्कार के लिए तुम्हारे को दिया सभी अब अत्कार सत्कार करो। तो दोनों ही ऐसे महाराज पत्नी कह दिया हाँ महाराज ऐसे करेंगे, पति का धर्म है वो स्त्री का धर्म, अतिथि सत्कार करना गृहस्थ का कार्य धर्म, ब्रह्मचारी का बाल ब्रह्मचारी का विद्या पढ़ना गुरु सेवा करना, गृहस्थ का अतिथि सत्कार करना, वानप्रस्थ का तपस्या करना, सन्यासी को भगवान का चिंतन करना खास धर्म चारों आश्रम। तो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ऐसे धर्म पालन करना अतिथि सत्कार, कोई घर पर आ जाए हाथ का सूत्र दो जबान का उत्तर नहीं है हमारे सत सारू दत्त पाचिए नापो के इतना शक्ति के अनुसार जैसा हो हाजिर कर दो, उतने में कृष्ण धर्म का पालन हो गया। एक रोटी दे दो आधी रोटी दे दो कम अपने एक दिन थोड़ा सा कम खा दो ऐसे संत हुए वहां भगवान मिले हैं। ये धनपति आए बहुत उनको भगवान शादी नहीं मिलते हैं, वे ऐसे सत्कार करते ही नहीं, उनके घरों में महाराज साधु जा नहीं सकता लाठी लिए बैठे बाबा बड़े गए ओ बाबा कहाँ जा रहे हो, और गरीब घर में ठेठ पहुंचे आंगन रसोई का घर बाबा जी और वे देते हैं। उनके मन में आता है भाई सलवल की खेती बेलापुर को दान इस समय दान दिए कितना महात्म होगा हम क्या समझे, धनी होते वो परवाह नहीं होते उनके, उनकी आंखें ऊँची चल जाती है उनको शीत डाली हाकम गिरजन हो विधि खटमे बनावे शायद क्या सुबह आप सत्संग बाद में बात याद आई विश्वास नहीं वो कहने की मन में थी, कहने की मन में थी जैसे सुबह बताया था ना एक विश्वास मार्ग है और एक श्रद्धा विश्वास का मार्ग एक है विवेक का मार्ग, तो वो इस विषय में कुछ कहेंगे ऐसी मन में आई थी फिर वो नौवा अध्याय चल पड़ा पूरा कर दिया ये बात आई थी। मन सुना हुआ सुबह सुनाया ही था इन मार्गों में विलक्षणता है, विवेक का मार्ग ऊंचा मालूम देता है और बात भी ठीक है, परंतु वो बुद्धिमानों का मार्ग है। विश्वास मार्ग से जितनी जल्दी प्राप्ति होती है, इतनी विवेक मार्ग से नहीं होती। साधारण लोग विश्वास जल्दी होता है, साधु पर विश्वास करेगा, हरि पर विश्वास कर ले, हरि पर विश्वास कर ले, तो भगवान पर विश्वास उनका हो जाता है। इन दोनों में कई बातों का अंतर है। देखो, विवेक मार्ग है, उसमें सतर असतर नित्य अनित्य दो चीज का होता है, शरीर शरीर सतर सब है ना, नाश तो विधि भावना भाव विधि सतर, तो दोनों का विवेक लेकर चलते हैं तो एक बड़ी बाधा आती है इसमें। हम सतर असत को लेते हैं तो असत का त्याग करके सत का चिंतन करते हैं तो मन में असत की सत्ता रहती है, क्या उसका त्याग किया ना, तो त्याग तो किया पर असत वस्तु है, ये कोई काम के नहीं है, त्याज्य है, तो वो सत्ता जब तक रहती है, सत्ता का भाव आपके रहता है, तब सत में सर्वथा नहीं लग सकते। इस वास्ते कभी तो भजन ध्यान में तेजी दिखती है, अरे कभी कभी मामूली दिख रहा है कि बहुत अच्छे हो गए, कभी कभी दे रहे कुछ नहीं हुआ, इतने वर्ष हो गए फिर कुछ नहीं हुआ, ऐसे उतार चढ़ाव चलता है उनका। कारण के असत की सत्ता बड़ी है ना अपने मन में, कि असत एक चीज है तो वो असत का असर आता रहता है। और विश्वास मार्ग में सब भगवान है, अभी कहा ना मेरे स्वभिक्षु मद भाव सब जो भगवान है भगवान है भगवान है, तो भगवान ही भगवान है, संसार नहीं रहता है। संसार में भगवान के देखने से संसार मिट जाता है, भगवान रह जाता है, अलग करने से अलग सत्ता रह जाती है असत की, इसमें असत रहता ही नहीं। भक्तों में ये विलक्षणता होती है, जैसे मेरा भाई का शरीर नहीं रहा, वो शरीर चिन्ह में हो जाता है, वो जड़ता रहती ही नहीं, और शरीर चिन्ह में है, जड़ता अपनी बुद्धि से है, असत असत को जो आप मानते हैं वो रहती है। तो नाशतो विदिते भाव, ये आया विवेक में, और सत असत अहम दूसरी सत्ता कैसे रहेगी, असत भी भगवान सत्य भी भगवान नित्य भी भगवान अंत्य भी भगवान सार भी भगवान असार भी भगवान अच्छे भी भगवान बंदे भी भगवान, भगवान अनेक रूप है, अनेक रूप है। हमारे पास शिकायत भी आई कि सब में भगवान देखते हैं, पर जो अपकार करता है तिरस्कार करता है दुराचार करता है उसमें भगवत बुद्धि नहीं होती, तो गलती है। मैं तो कहता हूँ कलयुग में ऐसी लीला करेंगे भगवान, जब मछली पकड़े तो मछली की तरह करेंगे, सूअर बने तो सूअर की तरह जैसा करेंगे, अब सिंह बने भगवान और प्यार कर दे प्रहलाद जी क्या करे चाटते रहे पशुराज जी चाटते रहे ठाकुर जी, तो ऐसे कलयुग में तो ऐसी लीला करेंगे तो आपको फैल नहीं होना चाहिए कि महाराज हम भूल जाते हैं, कृपा करो थोड़ा सौम्य रूप धारण करो, हम तो भूल जाते हैं। भगवान से कहो तो ऐसी जगह भगवान को याद करने से भगवत भाव सब जगह ठीक होता है। एक बात मैंने कही थी, सुख में भी दुख होना चाहिए, दुख में भी दुख होना चाहिए। एक सज्जन बोले थे कलकत्ता की बात, कि यह तो नई बात सुनाई, सुख में भी दुख होना दुख में दुख होना चाहिए, अथवा सुख में भी सुख होना चाहिए दुख में भी सुख होना चाहिए, एक दोनों मत करो, सुख दुख तो सब है ही, दुनिया में सुख दुख दोनों तो है ही, अब भगत के तो दोनों में एक होना चाहिए, तो सुख में सुख और सुख दुख में भी सुख, ये क्या कहते, सुख मिले तो भगवान की कृपा मान, सुख और सुख सुखदायी परिस्थिति को लेकर सुख मत हो, भगवान की कृपा मान सुख हो, और दुख में देखो तो दुखदायी परिस्थिति को देखकर दुख मत हो, उसमें अगर दुख हो गया तो राम राम राम गजब हो गया ना, हमारे दुख क्यों हुआ, ये भगवान का विधान है, इसमें सुख होना चाहिए, भगवान का विधान सुख में विधान है उसमें विधान है। अरे वैद्य दवाई कड़वी दो चाहे मीठी दो, हमारे रोग को दूर करने वाली है, इसमें दवाई खराब कैसे हुई, क्या सुगंध नहीं है तो खराब हो गई, क्या काली काली दवाई ठीक नहीं है, क्या कड़वी होने ठीक नहीं है, अरे भाई भगवान के भी दवा है, सब भगवान है, अब किसी रूप से आते हैं भगवान, सोम रूप से आप क्रूर रूप से आ जाए धारण भी लिया जाए, बात बताई थी ना मुझे रघुनाथ की, फौज पलटना आ रही है पीछे से, अन्नपूर्ण डर रही होगी, डरना नहीं, भगवान की कृपा है। दुख भेज दो महाराज, दुखों के पहाड़ ढहा दो, पीछे आपके दर्शन हो गए। कुंती माता ने दुख का वरदान मांगा, कितनी विचित्र बात है। विपदा संतु ने सरस्वत तत्व तत्व से गुरु गुरु मेरी उद्वृत्ति आनी चाहिए महाराज, क्यों भवतो दर्शनम ये न साधन दर्शनम, विपत्ति में आपके दर्शन होते हैं। दुख पड़ता है तो आपकी याद आती है, आपने मन लगता है, पुराने पापों का नाश होता है, नई पुण्य पवित्रता नहीं आती है, भगवान की तरफ वृद्धि होती है। दुख में सब स्मरण करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में स्मरण करे दुख का ही कुछ, दुख जो चेतना के लिए आता है तो चेतना में ज्यादा चेत होनी चाहिए, क्यों चेत को भगवान ने चेताया है। नींद खुलनी चाहिए, बहुत ठीक हुआ है, भक्तों के ऐसे अनुभव होते हैं जब नींद आती है तो रात में कोई बड़ा जोर से कुमार में बसी होता है, नींद खुल जाए, बसने करते हैं, उस समय में नींद आने लगी तो कोई ऐसी आवाज हो जिससे नींद खुल जाए। ये भगवान के जगाने के कई तरीके हैं, आवाज आती है एकदम, संतोष मैंने सुना है, उठा देते हैं। एक साधु कहते थे, भजन करने वाले कहते हैं, मैं सोता हूँ, सोते सोते मैं ऐसे प्रेम से ऐसा हाथ से उठा रही हूँ, सोते को उठा दे और कह रहे सोते क्या है रे, ऐसे भगवान चेताते हैं, भगवान के शरण होने पर चेताते हैं भगवान। तो वो कहते मैं कांकरा में सोता था, उठाए तो नीचे कांकरा फट फट पड़े, कांकरा चिप गया, कांकरा नीचे पड़े, भगवान उठा लेते हैं बड़े प्यार से। कभी आवाज आ जाती है, कभी विचार आ जाता है, ठाकुर जी से कभी तो जैसे वो करते हैं, आने में ही भगवान कभी किसी रूप से आवे, कभी किसी रूप से आवे, तो हर एक आदमी थोड़े ही आए, हर सब जगह भगवत भाव है तो भगवान के साथ भगवत भाव हो जाएगा। एक नाथ जी महाराज वो श्रीखंडिया वो कहते हैं आओ काम करो, साक्षात भगवान हो गए। तो इस तरह से मनुष्यों में भगवत भाव करने से श्रद्धा असूया तिरस्कार ईर्ष्या है, तिरस्कार है, निंदा है, गुणों में दोष दृष्टि है, अपमान है, अहंकार कैसे ही बढ़ जाता है, अहंकार बढ़ जाता है। बड़ों के सामने कहाँ अहंकार रहता है, अहंकार तो छोटों के सामने करता है आदमी, अपने पढ़ा देंगे तो अहंकार सूझ जाता है, तो भगवान के सामने अहंकार अहंकार नष्ट हो जाता है। तो स्पर्धा सो या तिरस्कार असहंकार अभियंती, इस बात सबने भगवत बुद्धि को भगवान आए, अनेक रूप से आते हैं भगवान। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। एक प्रश्न है, भगवान में पूरा विश्वास जो कि सरल रास्ता है कैसे प्राप्त किया जाए, विवेकी पुरुष को इस प्राप्ति में समय लगता है, अतः प्रारंभ में विवेकी पुरुष विश्वास मार्ग कैसे अपनाए। नहीं, विवेक मार्ग तो चला साथ में विवेक होगा, विवेक मार्ग है केवल उसकी बात बताई है। संसार के त्याग में विवेक मार्ग बड़ा काम का है, पर भगवान की आस्तिकता में चलने में विश्वास मार्ग तेज है। असत्य है त्याग में तो विवेक मार्ग, भगवान पहले विवेक मार्ग के भोजन किया अशोचन विवेक मार्ग सब काम है। स्वर्ग जाना चाहते उसी लिए विवेक काम का है, तो विवेक से चले। तो मैं सुबह आज बताया था ना, विवेक विरोधी विश्वास न हो, विवेक समर्थन करेगा ये समर्थन नहीं है, विवेक विरोधी नहीं। नाशवान में जो विश्वास करते हैं ये विरोध विवेक विरोधी विश्वास है, उसे देरी लगती है, है? देरी लगती है विवेक, विवेक देरी वो उस तक भी आगे चलने में लगेगी देरी। विवेक में सत्ता रहती है ना, ये आप समझे नहीं पता नहीं, मानो सत और असत दो चीज बताओगे तो विवेक नाम कोष का है, एक का नाम विवेक नहीं है, दोनों सत असत नित्य अनित्य कर्तव्य अकर्तव्य सार असार ठीक वैसी अनुकूलता प्रतिकूलता ऐसे दो चीज होती है वो विवेक होता है। तो चीज में सत को ग्रहण करोगे तो मन में एक असत चीज है उसका त्याग हमने किया है, त्याग करने पर भी त्याज्य वस्तु का भाव मन में रहता है वो परमात्मा प्रतिपाद होता है, विश्वास ये नहीं रहता, विश्वास भगवान ही भगवान है, भगवान ही भगवान है, तो वो असत्य आप निवृत्त हो जाती है, सत्य ही रहती है। ये खास भेद है।